أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سورة الانشقاق مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 83 نمبر پر ہے سورۃ الانفطار کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ اور ترتیب کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے سورۃ المطففین کے بعد ہے ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب دی اعمال صالحہ کو تو اس صورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اصل عقیدے کی طرف دوسری وجہ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نافرمانوں کی نافرمانی کا تذکرہ کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت آسمان اور زمین کی تابعداری کا تذکرہ فرما رہے ہیں ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت آسمان اور زمین کی تابعداری کا تذکرہ فرما رہے ہیں تیسری وجہ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين جب واپس لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف تو لوٹتے ہیں مس مس تو یہاں پر اللہ رب العزت 13 نمبر آیت میں بیان فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا یقیناً تا یہ دنیا میں مسرورا مس مس یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اہلین والوں کا تذکرہ کیا 18-19-20 نمبر آیت میں تو یہاں پر اللہ رب العزت 8 نمبر آیت میں فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا ان کے ساتھ انقریب اللہ رب العزت آسان حساب کا معاملہ فرمائیں گے یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے 14 نمبر آیت میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے تو ان کی بدعمالیاں جو ہے وہ کیا ہے 21 نمبر آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر, جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن, لا یسجدون, تو یہ لوگ تابعداری نہیں کرتے. دیکھو آپ لیٹ آ رہے ہیں, کوئی جو ہے اپنے آپ کو گھسیٹ کر زمین کے ساتھ جو ہے وہ لا رہے درس میں, کوئی جو ہے وہ کیا, تو اس طرح تو نہیں چلے گا کام. یہ تو ہم نے 10 منٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ درس پڑھایا کہ نا. اسی طرح گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا ثم انہم لسوال الجحیم 16 نمبر آیت میں, پھر ان کو ضرور بضرور جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت یہاں پر وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کیوں جو ہے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. انہ ظن ان لن یحور 14 نمبر آیت میں, کہ ان کا سرے سے گمان بھی نہیں تھا کہ ہم رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ لوگ قیامت کو نہیں مان رہے تھے. امتیازات صورت, سورت ممتاز ہے ابتدائی آیات پر جس میں آسمان اور زمین کی تابعداری کا تذکرہ ہے. سورت ممتاز ہے 6 نمبر آیت پر, یا ایہا الانسان انک کادہ الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان تم تو ویسے بھی کوشش کرنے والے ہو, تو وہ کوشش کرو جس کے ذریعے سے تم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو. سورت ممتاز ہے 8 نمبر آیت کے بیان پر, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, عنقریب ان کے ساتھ اللہ رب العزت آسان حساب فرمائے گا. سورت ممتاز ہے 10 نمبر آیت پر, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, جن کو امن نامہ دیا جائے گا تو یہاں پر دینے کا انداز بیان ہے, طریقہ بیان ہے, وَرَاءَ ظَهْرِهِ, بائیں ہاتھ کو پیٹ میں داخل کیا جائے گا, پیٹ میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا اور پیٹ کی طرف ان کو امن نامہ پکڑا دیا جائے گا. سورت ممتاز ہے 16, 17 اور 18 کے شواہد کے بیان پر, فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 19 پر, لتركبن طبقا عن طبق, ضرور بضرور جاؤ گے تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. تئیس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, واللہ اعلم بما یون, تم عقیدے میں جس چیز کو جو ہے وہ چھپا کے رکھتے ہو, جمع کرتے ہو, محفوظ کرتے ہو, اللہ کو وہ چیز معلوم ہے. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں صحیح عقیدے کی طرف. سورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں صحیح عقیدے کی طرف, اور ساتھ ہی جو ہے اللہ رب العزت اس بات قیامت بالترقی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے, رب کے حضور حاضری ہوگی, حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا اور جزا اور سزا جو ہے اعمال کی واقعہ ہوگی. اذا السماء انشقت وعزنت لربها وحقت, اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا تذکرہ فرما رہے فنا عالم, اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا, جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی آسمان جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. جیسے اللہ کا آرڈر جو ہے وہ سنے گا, اللہ کا حکم جو ہے وہ سنے گا, تو آسمان جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا. وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا, اور تعمیل کرے گا اپنے رب کے حکم کا. وَحُقَّتْ, اور لائق ہے اسے کہ مان لے اللہ کے حکم کو. وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا, اور تعمیل کرے گا, تعمیل کرے گا, حکم مانے گا اپنے پروردگار کا. وَحُقَّتْ, اور لائق ہے اس کے لیے حکم ماننا اللہ کا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین مدت کھینچ لی جائے گی. وَأَلْقَتْ, اور رکھ دے گی مَا, وہ کچھ فیہا جو اس زمین میں ہے. وَتَخَلَّتْ, اور خالی ہو جائے گی. وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا, اور تعمیل کرے گی اپنے رب کے حکم کی. وَحُقَّتْ, اور لائق ہے اس کے لیے اللہ کے حکم کو مان لینا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا. آسمان جو ہے اللہ کا مخلوق ہے, اور دیکھیے آسمان جو ہے غیر مکلف مخلوق میں سے ہے جن کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت حساب اور کتاب نہیں فرمائے گا. ان کو اللہ نے جو ہے وہ عقل بھی نہیں دیا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت اور جہنم کا معاملہ بھی نہیں کیا جائے گا. ان کو اللہ نے اپنے احکام کا پابند بھی نہیں بنایا ہے مکلف. جن کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ اپنے احکام کی, ان کو مکلف مخلوقات کہتے ہیں. جس طرح انسان اور جنات ہے اور فرشتے ہیں, مگر ان غیر مکلف مخلوقات کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے حکم کی کس قدر جو ہے وہ تابعداری کرنے والے ہیں. اور اے انسان, تو مکلف مخلوقات میں سے ہے, تم پر تو اللہ نے اپنے احکامات کو جو ہے وہ لازم کر دیا ہے, اور تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا کرتے ہو. آسمان اور زمین جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کیا کرتے, اور تم اللہ کے حکم کی جو ہے وہ بارہا مرتبہ جو ہے وہ نافرمانی کیا کرتے ہو, تو تم تو زمین اور آسمان سے بھی نیچے چلے گئے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا. وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا, اور تعمیل کرے گا اپنے رب کے حکم کی. وَحَقَّتْ, اور لائق ہے. وَحُقَّتْ, اور لائق ہے اس کے لیے اللہ کے حکم کو مان لینا. اللہ نے جو حکم اس کو دیا ہے اس کی تعمیل کرے گا, اس کو مان لے گا, اس کو پورا کرے گا. اور اللہ رب العزت فرماتے وَحُقَّتْ, اور لائق ہے آسمان کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. کیونکہ مخلوق ہے, مخلوق کا شان یہ ہے کہ وہ کیا ہو, وہ تابعدار ہو, وہ فرما بردار ہو, نہ کہ نافرمان ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین کھینچ لی جائے گی. جب زمین کھینچ لی جائے گی, جس طرح جو ہے وہ ربڑ کو کھینچتے ہیں, ربڑ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, کچھ حصہ جو ہے وہ ربڑ کا نیچے ہوتا ہے, کچھ اوپر ہوتا ہے. جب آپ اس کو جو ہے وہ کھینچتے ہیں تو بالکل جو ہے اس کی سرفیس جو ہے وہ اسموتھ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین جو ہے اسی طرح کھینچ لی جائے گی, اس کی سطح جو ہے بالکل ہموار بن جائے گی. لا ترا فیہا عوجا ولا امتا, نہ تو آپ اس میں موڑ کو دیکھیں گے اور نہ چڑھائی کو دیکھیں گے. بالکل جو ہے وہ چٹیل میدان ہوگی, جس طرح آپ نے سورہ طہٰ, سورہ کہف وغیرہ آیاتوں میں جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین کو کھینچ لیا جائے گا یعنی ہموار کیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا, اور رکھ دے گی یہ زمین مَا, وہ کچھ فِيهَا جو اس زمین میں ہے, اندر جو مردے وغیرہ پڑے ہیں ان سب کو جو ہے وہ کیا کر دے گا, باہر کر دے گا اللہ کے حکم سے. جو مردے اس میں پڑے ہیں ان کو جو ہے وہ باہر کر دے گا, وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا، القت کے معنی جو ہے وہ باہر کرنا، رگ دینا، یعنی اپنے اوپر جو ہے وہ رگ دے گی، نیچے سے اٹھا کر جو ہے وہ اوپر رگ دے گی، اس کے معنی جو ہے وہ القت ہے، القا کے معنی جو ہے وہ رکھنا. جس طرح قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ القا فی الارض رواسیا، اللہ نے زمین پر جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اگل لیا ہے بلکہ رکھ دیا ہے. اسی طرح سورہ طہٰ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وہ القیت علیک محبت منی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ القیت علیک محبت منی، تو یہ معنی نہیں کہ میں نے جو ہے تمہارے اوپر جو ہے محبت کو اگل دیا تھا بلکہ رکھ دیا تھا میں نے محبت کو آپ کے اوپر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. تو القا کے اصل معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ رکھ دینے کے معنی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں محاورتن اگر معنی آپ کرے باہر کر دے گی، نکال دے گی، اسی طرح جو ہے وہ رکھ دے گی، یہ سارے معنی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ القت ما فیہا، رکھ دے گی یہ زمین وہ کچھ، فی ہاں جو اس میں ہے، بائیں کر دے گی یہ زمین ما وہ کچھ، فی ہاں جو اس میں ہے، وتخلت اور خالی ہو جائے گی، زمین جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی. وعزنت لربها، اور تعمیل کرے گی اپنے رب کے حکم کی، وحقت اور لائق ہے اس کے لیے کہ اپنے رب کے حکم کو مان لے. یا ایہا الانسان، او انسان، انک کادح، یقیناً آپ کوشش کرنے والے ہیں، الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف، کدحن، کوشش، فملاقیہ، پس سامنا کرنے والے ہیں آپ اپنی اس کوشش کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الانسان، او انسان، انک کادح، یقیناً آپ کوشش کرنے والے ہیں، ربک، اپنے پروردگار کی طرف، کدحن، کوشش. انسان تو ویسے بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیے کوشش، کوئی جو ہے وہ آخرت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کسی کی کوشش جو ہے وہ دنیاوی ہوتی ہے، کسی کی کوشش جو ہے وہ اخروی ہوتی ہے، کسی کی کوشش جو ہے وہ دنیا کے بنانے کے لیے ہوا کرتی ہے، کسی کی کوشش جو ہے وہ آخرت کے سنوارنے کے لیے ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب کے سامنے تم ویسے بھی ملنے والے ہو، فملاقیہ میں دوسری معنی تم رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہونے والے ہو، رب سے ملاقات کرنے والے ہو. ایک معنی تو یہ کہ تم اپنے عمل کو جو ہے اس کے ساتھ ملنے والے ہو، اور دوسری معنی کیا؟ تم اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو. تو ویسے بھی تم کوشش کرتے ہو تو وہ کوشش کرو جس سے تم نجات پاؤ، وہ کوشش کرو کہ تو جو تمہیں جو ہے سرخرو کر دے، وہ کوشش جو ہے وہ کرو جو تمہارے نجات کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بن جائے. اور وہ کیا ہے؟ کہ اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے عمل کو جو ہے وہ صحیح کرو، صحیح عقیدہ اور اسی طرح صحیح عمل جو ہے وہ اپناؤ، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل جو ہے وہ اپناؤ کہ تم جب رب کے حضور جو ہے وہ لوٹ جاؤ گے تو کم از کم جو ہے وہ کیا تمہارے لیے بائیں سے نجات بن جائے، تمہارے لیے جو ہے بائیں سے ہلاکت نہ بن جائے. ورنہ کوشش تو سبھی لوگ کرتے ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ دنیا میں کوشش کرتا ہے، ہندو بھی کوشش کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، ہر کوئی کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے تم ویسے بھی کوشش کرتے ہو رب کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ کوشش کرو کہ جب تمہارا ملاقات ہو جائے اللہ کے ساتھ تو وہ کوشش تمہیں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لے، تمہارے لیے باعث اور ذریعہ بن جائے اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچنے کا. اسی طرح جو ہے دوسری معنی فملاقی جو پہلے میں نے کر دیا، تم ملاقات کرنے والے ہو اپنے عمل کے ساتھ، یعنی کیا معنی؟ تمہیں اس دن جو ہے تمہارے عمل کا جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا. کیا ملے گا تجھے؟ اجر و ثواب جو ہے وہ تجھے ملے گا. تو اگر عمل کرو گے، کوشش کرو گے، تو وہ کوشش کرو جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اپنی طرف سے جو ہے کسی عمل کو جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ نہ بناؤ. کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی طریقے سے جو ہے کوئی عمل بناتے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں, تو وہ کوشش کرو کہ جب تم اپنی کوشش کے ساتھ جو ہے وہ ملو تو اس سے جو ہے تم کیا تمہیں جو ہے اپنی کوشش اپنے عمل کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ہاذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں جو ہے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نکالی جس کا تعلق اس دین سے جو ہے وہ نہ ہوا, فہو رد, تو وہ بات مردود ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے. کیا ہے وہ؟ ریجیکٹڈ ہے, وہ ختم ہے. اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس کسی نے ایک ایسا عمل کیا کہ ہم نے اس کے کرنے پر حکم نہیں دیا تھا, فہو رد, تو وہ کام کیا ہے وہ مردود ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل محدثت بدعا, ہر نئی چیز جو ہے وہ کیا ہے بدعت ہے, وکل بدعت ضلالا, ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے, وکل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کا جو ہے وہ باعث بنے گی. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر انسان جو ہے وہ دو سوالات کیے جائیں گے, پہلا سوال لم فعلتا, تم نے اس کام کو کیوں کیا تھا, اور دوسرا سوال جو ہے وہ کیا جائے گا کیف فعلتا, تم نے اس کام کو کس کے طریقے پہ کیا تھا. پہلا سوال کیا ہوگا لم فعلتا, کیوں تم نے اس کام کو کیا تھا, وہ کہے گا اللہ آپ کا حکم تھا میں نے اس کو کیا تھا, تو اس سے جو ہے وہ اس کو نجات نہیں ملے گی. دوسرا سوال جو ہے وہ کیا کیف فعلتا, کس طرح تم نے اس کام کو کیا تھا, پیر کے طریقے پر, مولوی کے طریقے پر, یا اپنے ذہن کی اختراع کے مطابق جو ہے تم نے اس کام کو کیا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے سامنے رکھ کر تم نے اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دیا تھا. تو اگر اللہ کے حکم کے مطابق بھی کام ہے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مخالف ہے تو پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے آدمی پھنس جائے گا. تو دو باتیں ہیں لم فعلتا, اور دوسری بات جو ہے وہ کیا کیف فعلتا, لم فعلتا, اللہ آپ کے حکم کے مطابق کیا تھا, اور کیف فعلتا, کس طرح کیا تھا, آپ کے حبیب کے سنت کے مطابق کیا تھا, تو نجات ملے گی. اور درمیان میں اگر ایک کام بھی جو ہے وہ کم پڑ گیا تو یاد رکھیے وہ کیا ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ وہ جو ہے نجات کا باعث نہیں بلکہ ہلاکت کا باعث ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتی یا ایوہ الانسان, او انسان, انک قادح, یقیناً آپ کوشش کرنے والے ہیں, الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف, قدحن, کوشش, یعنی ان کی رضا کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس کے مہمان خانے میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے, ان کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرما دے فملاقیہ, بس آپ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے عمل کے ساتھ, بس آپ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ, ہی ضمیر اللہ کی طرف بھی ہے اور ہی ضمیر جو ہے وہ کیا اس کوشش کی طرف بھی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, ان آیات میں جو ہے وہ صحیح کوشش کی طرف جو ہے اللہ رب العزت اشارہ فرماتے ہیں, جنہوں نے صحیح کوشش کیا, عقیدہ قرآن کے مطابق بنایا, عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ بنایا, تو ان کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, ان کو عمل نامہ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ملے گا, عقیدہ بھی ٹھیک, عمل بھی ٹھیک. تو اللہ رب العزت فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ, پس سنانچہ جس کو دیا جائے گا عمل نامہ, بے امین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, فَسَوْفَ, پس ان قریب, يُحَاسَبُ, حساب لیا جائے گا اس کا, حِسَابًا يَسِيرًا, حساب آسان, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور واپس ہو جائے گا, إِلَىٰ أَهْلِهِ, اپنے مقام کی طرف, مَسْرُورًا, خوش خوش. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, پس ان قریب ان کے ساتھ حساب کیا جائے گا, حساب آسان, ایک مرتبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ حساب فرما دیجئے حساب آسان، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرما۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو سنا تو اس نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت آپ فرما رہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما دیجئے، تو حساب تو ہوتا ہے مشکل، حساب میں تو آسان نہیں ہوتا، حساب جو ہے وہ کیا ہے، اس میں تو آسانی نہیں ہوتی، حساب میں تو کیا ہوتی ہے، اس میں تو مشکل ہوتی ہے، حساب تو آسان نہیں ہوتا، حساب تو مشکل ہوتا ہے، تو کس طرح آپ کے فرماتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اب جس طرح قرآن میں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل، ایک ہے حساب عسیر سخت حساب، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حوسب فقد غزب، جن کے ساتھ جن کا حساب کتاب لیا جائے گا تو ان کو جو ہے وہ کیا، وہ معذب ٹھہرے گا، وہ تباہ ہوا، وہ برباد ہوا، جن کا حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا تو ان کو جو ہے وہ کیا، وہ تباہ برباد ہوا۔ تو ایک ہے حساب عسیر اور ایک ہے حساب یسیر، حساب عسیر یعنی سخت حساب جو کافر وغیرہ سے لیا جائے گا کہ اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے کہ تم نے اس کام کو کیا تھا، ہاں میں نے کیا تھا، کیوں کیا تھا، تو یہ کیا ہے، یہ حساب عسیر ہے، یہ سخت حساب ہے، کیونکہ ان کا بہانہ تو نہیں چلے گا، ان کے بہانے شانے تو نہیں چلے گا، اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی کہ تم نے اس کام کو کیوں کیا تھا، تو لہذا جہنم کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو حساب یسیر ہے، اس سے مراد صرف پیشی ہے اللہ کے دربار میں، اللہ عمل نامے کو جو ہے وہ دیکھے گا، تم نے فلاں کام کو جو ہے وہ کیا تھا، ہاں اللہ میں نے اس کام کو کیا تھا، چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا، جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو حساب یسیر کہتے ہیں، آسان حساب، کیا اللہ کے دربار میں جو ہے وہ پیشی ہو جائے، اللہ عمل نامے کو جو ہے وہ دیکھے، تم نے اس کام کو جو ہے وہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، اگلا سوال جو ہے وہ پھر خطرناک بنے گا، کیوں کیا تھا، یہ کافروں سے یہ سوال ہوگا، سخ نافرمانوں سے یہ سوال ہوگا، ایمان والوں سے جو ہے وہ کیا، تم نے اس کام کو کیا تھا، ہاں اللہ میں نے کیا تھا، چلو میں نے معاف کر دیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کیا ہے، حساب یسیر ہے، ورنہ جو حساب عسیر ہے، حساب تو ہوتا ہے سخت، جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے جس کے ساتھ حساب کیا گیا تو وہ تباہ ہوا، تو اس حساب سے مراد حساب عسیر ہے، کہ ان سے جو ہے یہ بات کی جائے، تم نے اس کام کو کیا، ہاں کیا، کیوں کیا، یہ بات مشکل ہو گئی، اس کا کیا جواب کوئی دے گا، یہ کام کیا تھا، کیا تھا، کیوں کیا تھا، اس کا جواب تو نہیں ہے، تو وہ تباہ ہوا، وہ برباد ہوا۔ اور حساب یسیر یہ ہے کہ عمل نامے کو دیکھا جائے گا، رب کے حضور پیشی کی جائے گی، تم نے اس کام کو کیا، ہاں کیا تھا، چلو میں نے معاف کر دیا، سمجھ آگے کی نہیں آ گئی۔ تو اللہ ہمارے ساتھ جو ہے حساب یسیر کا معاملہ فرمائے، اے اللہ ہمارے ساتھ جو ہے حساب یسیر کا معاملہ فرما دیجیے۔ عبد الرحمان بابا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہہ گئے ہیں، وہ فرماتے تھے وہی کف فضل میں بخی فضل دلوے دے، کف فضل میں بخی فضل دلوے دے، کہ حساب راس رکڑی دوزخ میں زے دے، تو وہ بھی جو ہے کس حساب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، حساب عسیر کی طرف، کہ حساب راس رکھی دوزخ میں زے دے، پھر تو جہنمی ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے بچ کون نکلے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے، کیونکہ اللہ کا تم کہتے میں نے نماز پڑھی، میں نے قرآن پڑھایا، تو اللہ کی انگنت نعمتیں جو ہے، اگر تم اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے جو ہے ایک سجدے میں گزارو، تو یاد رکھیے تم صرف ایک آنکھ کی نعمت کے جو ہے وہ شکر نہیں ادا کر سکتے، اس کی قیمت جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے، تم کو تو عذاب ہی اللہ نے دیے ہیں، نیک عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دیے ہے, انگنت جو ہے اللہ کی نعمتیں تمہیں دیے ہے, تو اگر حساب کی بات چلے گی تو پھر جو ہے پھنس جاؤ گے. تو اللہ رب نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی, اللہم حاسبنی حساب یسیرا, اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما, کہ اسی طرح جو ہے مجھے بخش دیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے فسوف یحاسب حساب یسیرا, پس ان قریب ان کے ساتھ حساب کیا جائے گا حساب آسان. وینقلب الی اہلہ, واپس ہو جائے گا الی اہلہ, اپنے گھر والوں کی طرف, یعنی مراد کیا اپنے مقام کی طرف. اہل سے یہاں پر مراد گھر والے نہیں بلکہ مقام مراد ہے. مقام کون سا؟ جنت. جنت کی نعمت ہے مسرورا, خوش خوش, جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ حاقہ کے اندر, جو ہے آپ نے پڑھا تھا جن کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, وہ کیا کہے گا؟ ہاں اون مکرو کتابیا, آ جاؤ آ جاؤ لوگو میرے عمل نامے کو پڑھ لو, آ جاؤ لوگو میرے عمل نامے کو جو ہے وہ پڑھ لو. تو اللہ رب العزت فرماتے فہو فی عیشت راضیا, ایسی زندگی اللہ ان کو عطا کرے گا جس سے یہ خوش ہوگا, اور اللہ جو ہے ان کو جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال کر دے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے وینقلب الی اہلہ مسرورا. واما من اوتیا, ابھی ان اس لوگوں کی کوشش کا تذکرہ ہے جنہوں نے کوشش کیا تھا مگر وہ کوشش صحیح نہیں تھا بلکہ وہ غلط تھا, وہ قرآن اور سنت کے خلاف کوشش تھا. کیا تھا؟ عقیدے کو برابر نہیں کیا تھا قرآن کے مطابق, اور عمل کو نہیں سنوارا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق. تو ان کا انجام بھی ذرا سن لیجئے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, اور وہ وَأَمَّا, اور چنانچہ وہ أُوتِيَ كِتَابَهُ, جن کو دیا گیا ان کا عمل نامہ, وَرَاءَ ظَهْرِهِ, ان کے پیٹھ پیچھے, اس کے پیٹ پیچھے, فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا, پس ان قریب یدو پکارے گا, صُبُورًا چلائے گا پکارے گا آواز نکالے گا, صُبُورًا ہلاکت کی, تباہی کی, بربادی کی, ہائے میں تباہ ہوا, ہائے میں برباد ہوا, ہائے میں مر گیا, ہائے میں ڈوب گیا, اسی طرح کی باتیں کرے گا وہاں پر بھی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, اور چنانچہ وہ جس کو دیا گیا کتاب ہو اس کا عمل نامہ, وراء ظہری, اس کے پیٹھ پیچھے, بائیں ہاتھ کو پیٹھ میں جو ہے یعنی پیٹ میں داخل کیا جائے گا, پیٹھ کی طرف اس کو نکالا جائے گا, اور پیچھے کی طرف سے جو ہے عمل نامہ ان میں جو ہے وہ تما دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے فسوفا یدعو صبورا, پس ان قریب چلائے گا پکارے گا صبورن ہلاکت کو, ہائے میں تباہ ہوا, ہائے میں برباد ہوا, ویسلا سعیرا, اور داخل ہو داخل کیا جائے گا سعیرن, بھڑکتی آگ میں, جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا, یقیناً تھا یہ آدمی فی اہلہ دنیا میں مسرورا مسمست, یقیناً تھا یہ آدمی فی آلہ دنیا میں مسرورا مسمست. یہاں پر اہل سے مراد کیا ہے؟ کہ دنیا مراد ہے, دنیا میں بڑے مستی کرنے والا تھا, بڑا خوشی منانے والا تھا, نہ عقیدے کی پرواہ, نہ عمل کی پرواہ, نہ قرآن کے سامنے بیٹھنا, نہ سنت کو جو ہے وہ سیکھنا, نہ قرآن پر عمل کرنا, نہ سنت کو جو ہے وہ فالو کرنا, صرف اس پر جو ہے وہ خوش تھا کہ میں تو مسلمان ہوں, میں نے تو کلمہ پڑھا ہے, اس پر جو ہے وہ خوشی منا رہا تھا, قرآن اور سنت کی جو ہے وہ دچیاں بکیر رہا تھا, قرآن اور سنت کی جو ہے وہ نافرمانی کرنے والا تھا, قرآن اور سنت کی کلم کلا بغاوت کرنے والا تھا, اور پھر بھی جو ہے وہ خوشی منا رہا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں جو ہے قرآن اور سنت کی خلاف ورزی پر خوشی منائی, وہاں پر کیا رنج بری زندگی بسر کرے گا, وہاں پر تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے وہ زندگی بسر کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے انہ کان فی آلہ مسرورا, یقیناً یہ آدمی تھا فی آلہ دنیا میں مسرورا مسمس, بڑا خوش تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب قرآن اور سنت کی مخالفت ہو, دنیا اسی طرح جو ہے نافرمانی ایک آدمی سے ہو جائے, تو چاہیے تو یہ کہ آدمی جو ہے ان پہ جو ہے یعنی خفا ہو جائے, افسوس کرے کہ اللہ میں نے کیا کر دیا ہے. تو بجائے افسوس کرنے کے بجائے اس کے کہ احساس اس میں پیدا ہو جاتا الٹا اس پہ خوشی مناتا گناہ پر خوشی مناتا میں نے تو اس طرح کر دیا ہے شراب میں نے پی لی بے حیائی میں نے کر لی فلم کو میں نے دیکھ لیا فلاں جگہ میں نے یہ کام کر دیا لوگ ہوتے ہیں اس طرح گناہ پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں گناہ پر جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ قیامہ 33 نمبر آیت میں ثم ذهب الى اهله يتمتع پھر جایا کرتا تھا اپنے اہل کے پاس یتمتع مست مست بڑی مستی جو ہے وہ منایا کرتا تھا اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ متففین میں بھی پڑھا 31 نمبر آیت میں وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب واپس ہو جاتا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف انْقَلَبُوا تو واپس ہو جاتا لوٹتا فَقِهِ مستی مستی کرنے مست مست یعنی مستی کرنے والا تھا تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ کان فی اہلی یقیناً تا یہ آدمی فی اہلی ہی اپنے گھر والوں میں یعنی دنیا میں مسرورا مست مست خوشی منانے والا نافرمانی پر انہ ظن یقیناً اس کا گمان تھا اللہ یحور کہ ہرگز نہیں پلٹے گا ہماری طرف ہرگز نہیں پلٹے گا ہماری طرف مانی ہے انہ ظن اللہ یرجع معنی اس طرح ہے اس کا گمان تھا کہ ہر یقیناً اس کا گمان تھا اللہ یحور کہ ہرگز نہیں پلٹے گا ہماری طرف ان کی واپسی نہیں ہوگی رب کے حضور پیشی نہیں ہوگی حساب کتاب ان کا نہیں لیا جائے گا اللہ رب العزت فرماتے بلا بے شک ان کی ان کو جو ہے وہ کیا واپسی ہوگی بلا بے شک واپسی ہوگی ان ربہ کان بھی بصیرا یقیناً ہے یقیناً پروردگار ان کا کانا ہے بھی اس پر بصیرن دیکھنے والا اللہ اس کو جو ہے بخوبی دیکھنے والا ہے ان کے ساتھ حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق یہاں پر اللہ رب العزت شواہد ذکر فرما رہے ہیں اسے اللہ رب العزت جو ہے اس بات قیامت فرما رہے ہیں فلا اقسم پس نہیں ہے ایسا کام پس نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے اقسم قسم اٹھاتا ہوں یعنی معنی کیا قسم بمانی شہادت شاہد کرتا ہوں گواہ بناتا ہوں بے شفقی شفق کو غروب آفتاب کی سرخی کو پختو کی وہ ترنگے دما خام ہوئی واللیل وما وسق اور شاید ہے رات وما وسق اور وہ جو جمع کرے مخلوقات کو والقمر اور شاید ہے چاند عزت تسق جب کامل ہو جائے لتر کبنا ضرور بضرور جاؤ گے تم طبقن ایک حالت کو عن طبقن دوسری حالت سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں طبق عربی کے اندر سیڑھیاں چڑھنے کو طبق کہتے ہیں سیڑھیاں چڑھنے کو جو ہے عربی میں کیا کہتے ہیں طبق طبقہ بطبقہ جو ہے آدمی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اوپر چڑھتا ہے اس کو عربی کے اندر طبق کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے فلا اقسم نہیں ایسا کام جس طرح مخلوق کا ہے گمان کہ قیامت کو نہیں مانیں گے قیامت کے لیے تیاری نہیں کریں گے قرآن پر عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے عمل کی اصلاح سنت پر نہیں کریں گے اور پھر بھی جنت میں داخل ہوں گے تو نہیں ایسا کام لیس الامر کما یزعمون لا کے معنی کیا ہے لیس الامر جملہ پڑا ہے لیس الامر کما یزعمون نہیں ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے کہ قرآن اور سنت پر عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کریں گے اور پھر بھی جنت میں داخل ہوں گے اقسم شاہد کرتا ہوں بے شفق شفق کو شفق جانتے ہیں شفق غروب آفتاب کے بعد مغرب کی طرف آسمان کے کناروں میں جو سرخی ہوتی ہے تو اس سرخی کو کیا کہتے ہیں شفق کہتے ہیں اور یہ شفق جو ہے کچھ ٹائم کے لیے جو ہے یہ شفق ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ شفق ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے فلا اقسم بالشفق نہیں ہے ایسا کام شاہد کرتا ہوں گواہ بناتا ہوں بالشفق شفق کو غروب آفتاب کی سرخی کو سورج ہو زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا اشارے نے کہا ہے سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فلا اقسم بالشفق، نہیں ہے ایسا کام، شائق کرتا ہوں بے شفق، شفق کو، غروب آفتاب کی سرخی کو۔ یاد رکھیے جب تک آسمان پر جو ہے مغرب کی سائٹ پر کناروں پر یہ سرخی موجود ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے مغرب کی نماز پڑھنا جو ہے یہ بہتر ہے، باقی مغرب کی نماز جو ہے یہ تب تک ہوتی ہے جب عشاء کے نماز کا وقت جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس 10-15 منٹ ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ 10-15 منٹ کی جو ہے وہ بات نہیں ہے، بخاری کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں سورہ آراف پڑھی۔ کون سی سورت پڑھی؟ سورہ آراف، جو 8ویں پارے میں شروع ہوا اور 9ویں پارے میں جو ہے وہ ختم ہوا، اور ٹوٹل آیات جو ہے میرے خیال سے 206 کے 207 نمبر جو ہے اس میں آیات ہے، تقریباً 1 پارے سے جو ہے وہ زیادہ وہ کیا ہے، یعنی سورت 1 پارے کا تقریباً جو ہے وہ سورت ہوگا، یہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں جو ہے وہ پڑھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا اس کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کان لہو سکتات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقفے وقفے سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام ہر آیت پر جو ہے وہ رکتے، اس طرح نہیں کہ بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ نبی علیہ السلام کو حکم تھا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آرام آرام سے پڑھو۔ تو نبی علیہ السلام کا پڑھنا جو ہے وہ کیا تھا، کان لہو سکتات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام آرام سے وقفے وقفے سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو جب 1 پارے سے جو ہے یا 1 پارہ یا اس سے بڑھ کر کوئی صورت ہو اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑھے تو کتنے ٹائم میں جو ہے وہ پڑھے گا، سمجھ آ گئی؟ تو تقریباً جو ہے یہ گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ کتنا وقت ہے؟ گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ مگر کچھ لوگ جو جلدی کرتے ہیں تو یہ سرخی جب تک آسمان میں موجود ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اس وقت تک مغرب کی نماز پڑھنا جو ہے افضل ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی یا قضا ہو جائے گی، نماز مغرب تب تک جو ہے وہ ادا کی جائے گی جب عشاء کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جب عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو جائے اس کے بعد آپ کے مغرب کی نماز کا وقت جو ہے کیا ہوا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فلا اقسم بالشفق، بس صرف آپ ترجمہ نہ لکھے، یہ باتیں میں نے جو کر دی ویسے نا کہ بس میں نے جو ہے اس طرح کر دی، آپ نے سن لی، اب بات ختم ہو گئی۔ یہ تو میں نے مسئلہ بھی جو ہے فقہی مسئلہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، پھر آپ کو پتا نہیں، آپ نے تو صرف میری منہ ہی بنائی، اور جب میں نے بات کر دی تو آپ نے صرف منہ ہی بنا دی، میرے طرف جو ہے آپ نے دیکھا تو کہ آپ کو کیا یاد ہوگا، جب میں پوچھوں گا پھر آپ کو پتا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فلا اقسم بالشفق، پس نہیں یہ ہے ایسا کام، شاہد کرتا ہوں بے شفقی غروب آفتاب کی سرخی کو، بے شفق شفق کو، جس طرح غروب آفتاب کے بعد مغرب کی طرف آسمان کے کناروں پر یہ سرخی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ روشن یہ جو ہے سرخی کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اے انسان، دنیا میں تمہاری زندگی جو ہے یہ بھی ختم ہونے والی ہے، تم بھی یہاں پر فاریور کے لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ تم یہاں پر زندگی بسر کرو گے، بلکہ کیا ہے، تم آج ہو تو کل نہیں ہوگے، آج ہے آپ کی زندگانی تو کل آپ کی زندگانی جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ جس طرح شفق تھا ختم ہو گیا، اسی طرح تم بھی ہو ختم ہو جاؤ گے، جس طرح وہ سرخی آفتاب ختم ہو گیا شفق، اسی طرح تم بھی جو ہے ختم ہو جاؤ گے۔ واللیل وما وسق، شاید ہے رات، وما وسق اور وہ جو جمع کرے مخلوقات کو، جب رات ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے، تمام مخلوقات جو بکری ہوتی ہے دن میں، کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے. پرندوں کو آپ دیکھ لیجئے, جانوروں کو آپ دیکھ لیجئے, اور جیسے ہی جو ہے غروب آفتاب ہو جاتی ہے اور رات اس کی تاریکی جو ہے وہ چھانی شروع ہو جاتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلوقات اپنے گھروں کی طرف جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, وہ واپسی کر جاتے ہیں. انسان بھی آتے ہیں, جانور بھی آتے ہیں, پرندے بھی جو ہے وہ آتے ہیں. صبح مشرق کے سائڈ سے جو ہے وہ اڑتے ہیں اور مغرب کی سائڈ پر جو ہے وہ جاتے ہیں, اور شام کو جو ہے وہ کیا مشرق سے اڑ کر جو ہے وہ مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ کیا وہ جمع کرنے والی ہے اور رات. تو جس طرح رات ہر چیز کو جمع کرنے والی ہے, تو اسی طرح قیامت کا دن آئے گا, اس دن بھی اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو جو ہے وہ جمع کرے گا, ان سے حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. اور اللہ رب العزت فرماتے والقمر, اور شاید ہے چاند, عزت تسق, جب وہ کامل ہو جائے. چاند جب کامل ہو جاتی ہے, یعنی 14-15 رات کی جب چاند ہو جاتی ہے تو کامل ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے ہر کمال کے لیے زوال ہے, ہر کمال را زوال ہے, ہر کمال کے لیے جو ہے وہ زوال موجود ہے, اس کے بعد اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے. جب چاند کامل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے اے انسان, یہ دنیا اس کا بھی ایک کمال ہے, وہ جو کمال تک جب یہ دنیا پہنچ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے کیا یہ اختتام پذیر ہو جائے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ فانی ہے, آپ بھی فانی ہے, دنیا بھی جو ہے وہ فانی ہے, ذات خداوندی جو ہے وہ باقی ہے, رب کے سامنے تمہاری پھر پیشی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے لترکبن, ضرور بضرور جاؤ گے تم, طبقاً ایک حالت کو, ایک حالت کی طرف, آن طبق دوسری حالت سے, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جو ہے وہ تم جاؤ گی. یعنی کیا ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ تم دنیا کے پیٹ میں آ گئے, یہاں پر بچپن سے جو ہے وہ لڑکپن آیا, لڑکپن سے جو ہے وہ جوانی آیا, جوانی سے جو ہے وہ بڑھاپا آیا, اور بڑھاپے کے بعد جو ہے تم قبر میں جاؤ گے, قبر کے بعد جو ہے تم حشر میں اٹھا دیے جاؤ گے, اور حشر کے بعد جو ہے یا تو تمہاری منزل جو ہے وہ جہنم ہو جائے گی یا تمہاری منزل جو ہے وہ جنت ہو جائے گی. تو کیا ہے لترکبن, ضرور بضرور چڑھو گے تم, جاؤ گے تم, طبقاً ایک حالت کو, ان طبق دوسری حالت سے. فما لهم, یہ جو شواہد ہوتے ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہوتے, بات کو سمجھنے کی کوشش کی, یہ اتنے آسان نہیں ہوتے, اس سے نتیجے کو اخذ کرنا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. آپ تفاسیر کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں چلو پڑھ لو تفاسیر کو, اور جو تفسیر جو ہے میں نے کی ہے ان جگہ کی کہ کلا, یہ جو میں نے جو ہے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق, اسی طرح چلو اس کو پڑھ کے میرے سامنے جو ہے وہ آؤ, تم نئی تفسیر کر کے جو ہے وہ لاؤ کہ ان کو اللہ نے کیوں لایا یہاں پر. تو معنی تو آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, مگر اس سے قیامت کو جو ہے وہ ثابت کرنا, تو یہ یاد رکھیے یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. ابھی تو تم نے سر ہلا دیا, جب میں آپ سے سوال کروں گا پھر آپ کو نہیں آئے گا, پھر آپ کو یہ چیز نہیں آئے گی کہ اس سے مراد جو ہے وہ کس طرح تم اس سے جو ہے وہ یعنی ثابت کرو گے, موت کو ثابت کرو گے, قیامت کو ثابت کرو گے, حشر کو ثابت کرو گے, حساب کتاب کو ثابت کرو گے, یہ پھر مشکل ہو جائے گا تم سے. تو لکھا کرے اپنے پاس. فوال ہوں, پس کیا ہوا ہے ان لوگوں کو, لا یؤمنون, کے ایمان نہیں لاتے. پس کیا ہوا ہے ان لوگوں کو, لا یؤمنون, کے ایمان نہیں لاتے. کس پر ایمان نہیں لاتے؟ قیامت پہ ایمان نہیں لاتے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے, پیغمبر کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے, قرآن کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ, اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن, لا یسجدون, تو یہ لوگ تابعداری نہیں کرتے, سجدہ نہیں کرتے. سجدہ لغت کے اندر تابعداری کا نام ہے, سجدہ لغت کے اندر کس کا نام ہے؟ تابعداری کرنے کا نام جو ہے وہ سجدہ ہے. تو اللہ رب العزت پر فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن, لا یسجدون, تو یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے. سجدے کے معنی کیا؟ تابعداری نہیں کرتے, یعنی قرآن کی جو ہے وہ تابعداری نہیں کرتے. قرآن کو سیکھ تو لیا, قرآن کو سمجھ تو لیا نا, مگر اس پر عمل نہیں کرتے. اس پر کیا؟ اس پر عمل نہیں کرتے, اس کو دوسروں تک بیان نہیں کرتے, اپنے بچوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتے. صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں, شام کو واپس جاتے ہیں, تو لوگوں کو جو ہے مارکیٹ میں یا بازار میں جو چیز اچھی نظر آتی ہے اٹھا کر خرید کر اپنے بچوں کے لیے لا لیتے ہیں. اسی طرح کرتے ہیں, جو چیز ان کو پسند آ جاتی ہے ان کو خرید کر جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ لایا کرتے ہیں. تو یہ قرآن, اس قرآن سے بڑھ کر جو ہے وہ اچھی چیز کیا ہوگی؟ جب تم نے اس کو سیکھ لیا, جب گھر میں داخل ہوں گے تو بچے آپ سے کہیں گے, کوئی کہے گا میرے لیے سیب نہیں لایا, کوئی کہے گا میرے لیے تو آپ نے جو ہے وہ انار نہیں لایا, کوئی ایک چیز کوئی دوسری چیز. آپ ہو گئے بیٹھو, میں نے آپ کے لیے جو چیز لائی ہے تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے, اس میں انگنت جو ہے وہ انار اور سیب جو ہے وہ کیا ہے پناہ ہے. چلو میں آپ کے سامنے سورت کو پڑھتا ہوں کہ تم اس پر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگاری جو ہے وہ کیا ہو جائے, وہ صحیح بن جائے, وہ سنوار جائے. تو یہ قرآن یہ بھی ایک باغ ہے نا, اس میں سے بھی ہم آپ کے لیے جو ہے وہ پھل توڑتے ہیں, آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ بناتے ہیں, اور اسی طرح آپ کے ہاتھوں میں ہم نے دے دیا ہے, جاؤ اس کو گھر کی طرف لے جاؤ نا, کیوں اس کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کپڑے بنا کپڑے جو ہے وہ دھوتی ہے, اسی طرح جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے, آپ کے گھر کا جو ہے وہ خیال, آپ کے بچوں کا خیال, آپ کے عزت کا خیال, کیا سے کیا نہیں کر دیا آپ کے لیے. اور تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی ہم سفر, اپنی رفیق حیات, اپنی جو ہے بیوی کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ, کیونکہ اگر قرآن کو تم نے ان کے سامنے جو ہے وہ بیان نہیں کر دیا تو کل وہ جہنم میں جو ہے فرعون کے ساتھ جو ہے وہ پڑی رہے گی, وہ ابو جہل کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں پڑی رہے گی, وہ قارون کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں پڑی رہے گی. تو کیا تم اس پر خوش ہو گے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ فرعون اور نمرود کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں پڑی رہے؟ تو اپنے اولاد پر جو ہے وہ قرآن پڑھو, اپنی بیویوں پر جو ہے وہ قرآن پڑھو, اپنی بیٹیوں اور اپنے ماؤں کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات سے روشناس کراؤ کہ ان کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ نجات والا بن جائے, تباہی سے جو ہے وہ بچ جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یُکَذِّبُونَ, جھٹلاتے ہیں وہ قرآن کو, بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, یُکَذِّبُونَ, جھٹلاتے ہیں قیامت کو, قرآن کو جھٹلا, قیامت کو جھٹلاتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کی جو تابعداری نہیں کرتے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. کیونکہ جو آدمی ڈرتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے, رب کے سامنے پیشی ہوگی. اللہ اگر آپ سے سوال کرے کہ تم قرآن کے سامنے کیوں نہیں بیٹھے تو تم کیا جواب دو گے, کیا جواب دو گے تم اللہ کو کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ بیان کی جا رہی تھی آپ کے علاقے میں, 3.5 سال جو ہے ہمارے ہو چکی ہے, ہم یہاں پر جو ہے وہ قرآن کو بیان کرتے ہیں. اگر راستے میں کوئی فنکار اور فنکارنی فنکارا وہ جو ہے وہ کیا وہ جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ قائم کرتی ہے, تو راستے سے گزرتا ہوا آدمی بھی 10-15 منٹ کے لیے جو ہے وہ کیا رک جاتا ہے کہ کون آئی ہے, کون آیا ہے, کون کون بیٹھے ہیں, کیا کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہا ہے. مگر ہمارے پاس تو کوئی اس لیے بھی نہیں آیا, 3.5 سال ہو چکے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ تماشے کے لیے بھی نہیں آیا ہے. آپ میں سے جو ہے وہ اکثر تو یہاں کے ہیں مگر زیادہ سے زیادہ جو ہے اس علاقے کے بھی نہیں ہے, کچھ جو ہے وہ پیچھے کے علاقے سے جو ہے وہ آ رہے, کچھ جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں سے بھی جو ہے ہمارے درس کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں. تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے لیے جو ہے وہ آنا تو دور کی بات ہے, تماشے کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں آتا. ہمارے ایک دوست سے کفایت, یہاں پر ان کی دکان ہے, اس دن جو ہے وہ دکان آئے تو مجھے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میرا زیادہ جو ہے وہ درس کی جو دعوت میں دیا کرتا ہوں تو جو دکان میں میری بہنیں وغیرہ جو ہے وہ خریداری کے لیے جو ہے وہ آتی ہے تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں, ان کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ تم جو ہے یہاں پر قرآن کے درس میں جو ہے وہ آؤ. تو میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ ایک لڑکی جو ہے آپ کے پاس آ گئی, ایک جو ہے وہ بڑی عمر کی چھوٹی عمر کی جو بھی ہو, وہ آپ کے پاس جو ہے کسی چیز کی خریداری کے لیے آ جائے اور تم نے اس کو قرآن کی جو ہے وہ دعوت دی اور وہ آپ کی دعوت پر قرآن کے درس میں آ گئی, تو اس سے بڑی کامرانی اور کیا ہے کہ کسی کو تو آپ نے جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھا دیا, کسی کو تو آپ نے قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھا دیا. تو یہ تو بڑی جو ہے وہ کیا ہے, خوشی کی بات ہے کہ ہر ایک آدمی کہے میں فلاں کو لا چکا ہوں, میں کیا ہوں, میں فلاں کو جو ہے وہ لا چکا ہوں, کم از کم ایک کو تو لاؤ نا. اور اگر کوئی اس طرح ہے کہ جو بس اگر اچھا خبر دمیہ نے غز دے ایشور پوری نشتہ یواز راغل ہے وہ یواز اب انشاءاللہ زی واپس. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یکذبون, جھٹلاتے ہیں قیامت کو, واللہ عالم یوعون, اللہ خوب جانتا ہے بما اس کو یوعون جو جمع کرتے ہیں یہ لوگ اپنے عقیدے میں, اللہ خوب جانتا ہے بما اس کو یوعون جو جمع کرتے ہیں یہ لوگ اپنے عقیدے میں, جس کو عقیدے میں جو ہے وہ چھپاتے, جس کو عقیدہ بناتے ہیں, اس کو کیا بناتے ہیں, عقیدہ جو ہے وہ بناتے اللہ اس سے جو ہے وہ بخوبی آگاہ ہے, اللہ اس کو جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے. فبشرہم بعذاب علیم, پس بشارت دو ان کو بعذاب علیم, عذاب دردناک کی, پس بشارت دو ان کو عذاب دردناک کی, ایسا عذاب تطلع علی الافئدہ. سورہ حمز میں آپ پڑھیں گے جو دلوں پہ حملہ آور ہوگا, دلوں کو درد مند کرے گا. ان الذین آمنوا, لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, بشارت. وعمل الصالحات, اور عمل کیا نیک, ایمان لایا, صحیح عقیدہ بنایا, ایک اللہ جتروا, ایک اللہ مشکل کشا مانا. وعمل الصالحات, عمل کیا نیک, تو عمل کیا نیک سے مراد کیا, عمل صالح سے مراد, کیونکہ دنیا میں ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو جو ہے وہ نیک سمجھتا ہے. ہندو اپنے عمل کو جو ہے وہ نیک سمجھتا ہے, سکھ اپنے عمل کو نیک سمجھتا ہے, یہودی نصرانی جو بھی, ہر کوئی اپنے عمل کو جو ہے وہ نیک سمجھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وعمل الصالحات, عمل کیا نیک, بات ختم ہو گئی. تو ہر ایک اپنے عمل کو جو ہے وہ نیک سمجھتا ہے, تو معنی کیا ہے, وعمل الصالحات, عمل کیا نیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. کیونکہ عمل صالح جو ہے وہ عمل صالح ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو, جو شریعت کے مطابق ہو, اور شریعت کیا, اللہ کا حکم اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طریقہ. تو اللہ رب العزت فرماتے اس سے ہندو کا عمل ختم, اس سے یہودی کا عمل جو ہے وہ فارغ ہوا, اس سے جو ہے وہ کیا سکھ کا عمل جو ہے وہ ختم ہوا, کیونکہ عمل صالح میں آپ نے عمل کیا کہ عمل صالح وہ جو سنت کے مطابق ہو, اور سنت کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں الصالحات من الاعمال ما سوا الشرع, نیک عمل وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے, اور شریعت اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ ہے. تو یہ نہیں کہ آپ مبہم مانی کریں وعمل الصالحات اور نیک عمل کیا, نہیں, نیک عمل تو کرنے والا ہر کوئی اپنے عمل کو نیک سمجھتا ہے, مگر نیک عمل کیا جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. لہم اجر, ان کے لیے اجر ہے, غیر ممنون, نہ ختم ہونے والا, ان کے لیے اجر ہے, غیر ممنون, نہ ختم ہونے والا. من عربی کے اندر کہتے ہیں موت کو, من کس کو کہتے ہیں, موت کو کہتے ہیں, اور موت کو من اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے رگ حیات کٹ جاتی ہے, اس سے کیا ہو جاتی ہے رگ حیات جو ہے یہ کٹ جاتی ہے, اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, من کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کو جو اجر ملے گا اس کا سلسلہ جو ہے اختتام پذیر نہیں ہوگا, وہ کٹنے والا نہیں ہوگا. جس طرح آپ نے سورہ ہود میں پڑھا تھا غیر مجزوز, غیر مجزوز کے معنی بھی جو ہے نہ ختم ہونے والا, اس میں اختتام نہیں, ان میں انقطاع نہیں آئے گی, وہ انلمیٹڈ ہوگا, فاریور کے لیے ہوگا, بے حساب ہوگا. تو لہم اجر, ان کے لیے اجر ہے, غیر ممنون, نہ ختم ہونے والا. تو صورت میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا, ترغیب دی اللہ رب العزت نے صحیح عقیدے کی طرف, اور اس بات قیامت بالترقی کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا.